Olvassunk kabaré, a kabaré az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, itt is talán, amíg a bőr forog. Most épp egy kabaré, új kabaré, recseg a készülék. Hallgatják ki fiat, és ugyebár hallják a népfülék. A festi kabaré, a festi kabaré, kedves hallgatóink, kedves közönségünk! A Rádió Kabaré Színháza harmadik humorfesztiváljának döntőjét közvetítjük a Váci Madács Imre Művelődési Házból. Szerkesztette Marton Frigyes, Farkasházi Tivadar, Sinkó Péter. Rendező Marton Frigyes. A műsort a korábbi fesztiválok győztesei vezetik. Boncz Géza, Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Sinkó Péter. Kedves közönség, kedves hölgyeim, uraim, tisztelt matrózok! Ne tessék félreérteni, nem ártott meg a meleg, csupán úgy érzem, hogy a Magyar Rádió harmadik humorfesztiválja végén a döntőben valami nagyon ünnepélyest kellene mondanunk, itt Vácon. Valami komolyat, valami felemelőt. Mint abban a békebeli dél-afrikai történetben, amelyben az elnök egy aranybányához vezető vasútvonal felavatásának ünnepi beszédében a következőket mondotta: kedves hölgyeim, tisztelt uraim, matrózok! Mire a titkára szeliden megrángatta a zakóját: elnök ura, matrózok vízszintesen csíkosak, ezek meg függőlegesen. Úgyhogy engedjék meg, a mi kis aranybányászatunk végén, amelyben immár lassan fél esztendeje mossuk az önök füle hallatára az aranyat, ünnepélyes legyek, és ahogy illik, önökön kívül üdvözöljem a versenyzőket is. Sok minden történt ez alatt az idő alatt. Sok kedves emberrel, szerzővel ismerkedhettünk meg, és kevésbé. Szívfájdalmunkra, verseny lévén nem lehet most mindenki itt. De hát, amint azt Farkasházi már az első elődöntőben megjegyezte, aki idáig eljutott, annak már továbbra is joga van írni rendszeresen a rádiókabaré havi adásaiba is. Miután viszont olyan kiesett versenyzők is akadnak, akik a panaszos levélírásban jelenleg az ENSZ-nél tartanak, kötelességnek érezzük elmondani, hogy milyen elv alapján ítélkezett úgy a szerkesztőbizottság, hogy valamelyik szám ne hangozzék el. Ezt legegyszerűbben egy példabeszéddel tudnám érzékeltetni. Bemegy az ember a vendéglőbe és kér egy jó erős feketét. Jön a pincér, hozza a feketét. Fizetéskor a pincér meglepetve látja, hogy a kávés csésze fel van borítva, és a gyönyörű fehér abrosz tiszta kávé. Miért döntötte fel, uram, a feketét, kérdezi. Ön téved, válaszolja a vendég. Nem én döntöttem fel. A kávé volt olyan gyenge, hogy magától eldőlt. Még egy fontos információt. A zsűri tagjai ezúttal a helyszínen tartózkodnak, itt ülnek önök között. Természetesen külön ültettük őket, nehogy puskázzanak. Ma viszont nem öten vannak, hanem heten. Remélem, nem mint a gonoszok. Ugyanis két kedves vendéget is üdvözölhetünk közöttük, Évra Bogyanióvát, a pozsonyi, és Balázs Pált, az Újvidéki Rádió munkatársát. Ők a televíziós fesztiválok külföldi zsűri tagjaitól annyiban különböznek, hogy tudnak magyarul. Bizonyára sok hallgatónknak feltűnt, hogy a versenyt meghirdető szervek még mindig nem határozták meg a díjak nagyságát. Ez amiatt történt, mert a versenyt tavaly júniusban hirdették meg, a döntője viszont csak idén júniusban kerül sor, és nem akarták a versenyzőket hátrányos helyzetbe hozni a forint esetleges árfolyam változása miatt. Megjegyzem, a díjak nagyságát még előlünk is titkolják, mindenesetre remélem egyetlen versenyzőtől sem kérdezik majd meg, hogy tud-e százasból visszaadni. Azt hiszem, még egy valamit nem említettünk, hogyan kerültünk Vácra. Talán emlékeznek, 3 évvel ezelőtt itt a környéken rendeztük a Rátóti Humorfesztivált. Azt pedig itt Vácot nagyon jól tudják, hogy a bűnösök mindig visszatérnek a tett színhelyére. Hát, ha még olyan jó meleg van, mint itt a Madách Imre művelődési központban. Talán közismert, hogy ez típus terv alapján készült. Ugyanilyen szellőzés nélküli kultúrháza van Szentendrének, Gödöllőnek és Kőbányának is. Úgy, hogy nyugalom, nem kell aggódni az előadás alatt elvitt hozzátartozókért. A kórházak már nagyon jól ismerik ezt a típusú gutaütést. Ennyi tiszteletkör után úgy hiszem illik szót ejteni a legújabb 25 éves évfordulóról is. Ugye idén volt 25 éves a KISZ, 25 éves a televízió, 4x25 éves Kodály Zoltán. És ne feledkezzünk meg arról, hogy ma reggel óta 25 éves az Országos Anyag- és Árhivatal. Azt hiszem, ma reggel óta igazán felemelő érzést tölt el minden autóst és sörivót. Az ő egészségükre emeljük poharunkat. Bizonyára emlékeznek még az első forduló jogi esetek paródiájára. Szerzőjét, Maksa Zoltánt már e műve alapján is biztos továbbjutónak éreztük, ennek ellenére a zsűri is tovább engedte. De senki sem hitte volna róla, hogy a későbbiek folyamán bevezet minket a portrékészítés rejtelmeibe. Maksa Zoltán most 20 esztendős, ami azt jelenti, hogy eredeti foglalkozásában, mint vegyész laboráns is kiskorúnak számít. A humoristák közt meg egyenesen kisdobos. Talán emlékeznek rá, legutóbb egy foci edzőről készített portrét. Legújabb írásának címe a gépjármű oktató, előadja Agárdi Gábor. Szóval, maga az? Hát, én mondjuk azért keskenyebbre számítottam. De nem probléma. Beteszünk még egy ülést. Jól ül? Még meg se kérdeztem, hogy autóba ült már? Nagyszer, ájjáj, az jó. Akkor ez meg fogja könnyíteni a dolgot. Mert ez az autó annyiba különbözik attól, amelyikben maga már ült, hogy itt nem kell 2 forintost bedobni. Meg áramszedőnk sincs. Na figyel, ahol most vagyunk, az az autó belseje. Alattunk vannak az ülések. Na, ebbe a típusba elő 2 fotel, hátul meg egy kanapé van. Kormány az nincsen minden ülés előtt, gondolom, hát ez már önnek is feltűnt. Amikor minden ülés előtt kormány van, a nem gépkocsi, az a parlament. Na, szóval ülőhelyeink úgy előre néznek, a menetirány felé. Na ezért kérem, hogy legközelebb már ön is így foglaljon helyet, szóval ne így. Na, akkor most nézzük a kezelőszerveket. A legfontosabb kezelőszerv a rendőrkapitányság. Erre majd később maga is rájön. Na most, látja, odalent van 3 pedál. A jobb szélső gyorsításkor kell, a középső lassításkor, a bal szélső pedig akkor, ha már nem tudja, hogy mit csináljon. Ez a kerek a kormány. 2 irányba is forgatható, mert ez drágább típus. Érti? Érti, ugye? Na, szóval, ha a kvarc óra mutató járásával... megegyező irányba forgatja, akkor az autó balra görbül. Ha ellenkezőleg, akkor ki kell fizetni a kirakatüveget. Maga még kezdő, ugye? Na, hát akkor arra kérem, válasszom nevet. Melyik tetszik? Mazsola vagy Tádé? Mazsola? Jó, van. Amíg le nem vizsgázik, akkor a neve Mazsola. Vagy ha becézem, Mazsantyú. Na, így néz ki az indító kulcs. Budakesziek, meg a hasszalálogató magyarok slussz kulcsnak is hívják. A slussz felszólító mód, és annyit jelent, hogy színhús. A kormány közepén találhatja a dudát. Eltérően az eddig útjába került dudáktól, ebből csak egy van. Ez viszont szól, hogy ne piszkálj. Van, természetesen van, műszerfalunk is van. Na, a közepén két órát lát. Ez a nagyobb a kilométer óra, mellette van a tank óra. Miután angol kocsiba ülünk, óránként megköszöni a drága benzin. Az a thank you, thank you. Na, Mazsikám, figyeljen. Itt meredezik a sebességváltó. Próbálja meglátni, aztán megszeretni. Na, kösz. Egyenesen föl, egyes. Hátra le, kettes. Jobbra föl, hármas. Jobbra le, négyes. Na, tessék kipróbálni. Úgy. Na, hát ez most egyes. De a jövő órán még felelhet a kettesért. Ez a kar a kézifék. Teljes nevén a Budapesti Műszaki Egyetem megállás tudományi kara. Na, ebbe kell kapaszkodni, ha a lábfék nem működik. Húzza meg fölfelé, úgy. Nem kell olyan erősen. Na, a kart azt adja vissza. Úgy. Köszönöm. Na, hát most már csak a óra beosztást kellene megbeszélni. Jó magának fél öt? Igen? Mert nekem nem jó. Fél hat is jó lenne, ha ráérnék. A következő órára hozol egy javaslatot, hogy mikor érek én rá. Jó? Na most pedig menjünk ki a forgalomba. Hadd szokja magát a kocsi. Na, üljön kényelmesen. Hát kapcsolja be az övet. Hát jó, ember felülem oda is ülhet. Hát csak nem fogja elérni a pedálokat. Ezzel nem akarok beleszólni, de mégis ajánlanám, hogy hát gyűjjön már előre. Tudom, hogy ott kényelmesebb, de hát legalább amíg tanulunk, vezessen a kormány felőli oldalon. Indítson. Picigázt kérek. Nem annyi. Tekerjük le az ablakokat, hadd menjen ki a gázszag. Próbálj még egyszer, na. Jó. A kézi féket most nem tudja kiengedni, mert be van zárva a csomagtartóba. Körülnézünk. Ajánlom figyelmébe a sík tükrünket, Bezzegi Sámuel kisiparos alkotását. Na, indulunk. Szépen. Nem kell siet. Nem kell siet. Bácsó fejed, kettes, jó. Kikerüljük a kerékpárost! Szóval nem volt valami tökéletes. Megállunk, index, fölsegítjük a biciklistát. Na, én úgy látom, hogy ez inkább vegyes páros, mint kerék páros. Remélem maga ezután tudni fogja, hogy a kikerülésnél a kormányt is el kell fordítani. Próbáljon már arra koncentrálni, hogy maga most nem gyalogos. Mondja, félhangosan mondta, hogy nem vagyok gyalogos, nem vagyok gyalogos. Na jó, akkor esetleg lemehetnénk a járdáról. Figyeljen, most jobb kész szabály. A busznak van előnye. Ezt az előnyt nem szükséges feltétlenül behozni. Ott egy zebra, vigyázzon! Most mondja meg őszintén, köl nekünk az a néni. Kérjen bocsánatot tőle. Húzza le a szoknyáját az arcáról. Jó van. Mára ennyi. Elég lesz. Rosszból is megárt a sok. Álljunk oda a két kocsi közé. Hátra menetben. Majd is segítek. Nyugodtan. Nyugodtan. Lassan jöjjön hátra. Még jöhet. Még jöhet. Jöjjön, jöjjön, csak jöjjön. Még egy kicsit. Jó. Most szálljon ki, azt nézze meg, hogy mit csinál. Hála Istennek, végeztünk mára. A jövő órán megtanuljuk, hol vannak a legfontosabb kórházak. Szóval nézze, hogy is mondjam. Én nem akarom túl dicsérni az első óra után. Lehet, hogy átmegy a gyakorlati vizsgán, de hogy nem kocsival, az biztos. Most Boros Lajos következik. Be kell vallanom, hogy ez már az eddigi fordulókban is előfordult. Már első alkalommal is elmondtuk, hogy őt nem kell senkinek bemutatni. A második fordulóban is ugyanezzel a remek fogással konferáltuk be. Hogy ne essünk az ismétlés hibájába, most csak annyit mondunk róla, hogy őt nem kell bemutatni. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, én még igen. Hogy a középdöntőben 7 versenyző közül 6 tovább jutott, és közülem lehetett választani, hogy ki jut még tovább. Kiszámítottam, hogy körülbelül ehhez egy szavazat kell. Ezt én beküldtem. Beszavaztak, ez jó jel, de új műsort adok ez. Közönség aktív, jó van. Aztán láttam a televízióban egy műsort. Az a cím, hogy felkínálom. Rakja már fel a kezét, aki ismeri ezt a műsort. Igen, ketten. Tudtam, hogy ez egy ilyen népszerű műsor. Felkínálom népgazdasági hasznosításra a rockzenét. A rockzenében felfedeztem egy pozitív jelenséget. Az itt jelenlevő hímnemek valószínűleg egyetértenek velem. Komolyabb a rockkoncerteken a 4. szám után a lányok előre rohannak, és letépik magukra a ruhát. Ez nekem nagyon tetszett. Többször is megnéztem. Már jó korán oda mentem, elő, hogy elő legyen helyem, és vártam. Aztán rólam is letépték a ruhát. A többi fiúk már nem láttak tőlem. Akkor döntöttem el, hogy önálló együttest alakítok, és akkor én vagyok a legközelebb a lányokhoz. Együttesemet elneveztem, egyébként egytagú együttes, oszlás csak anyagi problémák miatt lehet majd. Elhatároztam, hogy együttes alapítok, együttesem neve, Szatirok együttes. Úgy írják, hogy S, A, T, Y és Rock. S-A-T-Y és rock. Ezt a művelt emberek szatiroknak olvassák, félműveltek satiroknak, műveletlenek tévében mondók szatyroknak. Nem azonos kategória. Együttesen célja a konszolidált örjöngés. Elnézést kérek, a jelenlők tudnak örjöngeni? Igen. Jó, akkor most megtanulunk örjöngeni. Négy pontból áll az örjöngés. Egy. Fiúk fütyülnek. Próba! Itt a két fiút beengedték. Jó van. Kettő. Lányok sikítanak. Próba! Engedd el a nyakát. Jó. Ő pedig sikított volna. Három. Mindenki csak akkor kezd el a szomszédja haját tépni, ha a sajátja már elfogyott. Kopaszok mellől meneküljünk. Négy. Nem figyelünk arra, ami a színpadon történik, csak zavarna minket az őrjöngésben. Együttesen jele, ez a négy új, dupla V duplája ennek, hogy ki ne szúrjuk egymás szemét. Balesetvédelmi szempontból. Na most, fütyülés az egész jó volt. Tudományos alapokon vezettem be a rockzenekarumat. Tudományos alapom a bioritmika nevezeti tudományág. A kísérlet a következő. Akvárium, elrakunk egy metronómot, és beállítjuk a halak légzési ütemét. A halak jól érzik magukat. Lassítjuk a metronómot. A halak elkezdik utálni a vizet. Gyorsítjuk a metronómot, a halakat megüti a kuta. Ezt szeretném most embereken is kipróbálni. Balaton szemesen felléptem, tavaly az a halpusztulás az enyém volt. Akkor most mindjárt kemény rockzenét fogok játszani. Műfajom egyébként heavy metal, hard rock, nem heavy mental, mint tudjuk, a heavy metal nehéz fémet jelent, a heavy mental meg nehéz agyat. Fiúk, ha rockot akartok játszani, ennél nagyobb terpeszt ne csináljatok, ez már a negyedik nadrágom. És a rockhoz golyóálló nadrág kell. Mindkét irányból. Ja, elfejtettem még valamit mondani. Az előzenekarom az előbb játszott, ki is fütyülték egy páram, pontosan egy páram, mert ketten fütyülték ki. Tekintsük úgy, hogy a többiek azért jöttek, hogy a főzenekart hallják meg, és ez én vagyok. A főzenekarnak viszont van egy pszichológiai trükkje. Addig nem jön be, amíg a közönség nem követeli. Úgyhogy én most ki fogok menni, van nálam olvasnivaló. Nyugodtan lehet kiabálni annakat, hogy kezdjétek, szatírok, ilyesmi, és akkor majd bejövök és kezdődik a koncert, jó? Jó. Hallani hátul? Nem, akkor mire válaszoltál? Ja, elfelejtettem mondani valamit. Az a dal tipikus heavy metal, hard rock dal, a témája a szocialista brigádvállalás. Mondani valója, hogy olyat vállaljunk idén, amit már tavaly teljesítettünk. Ugye ezt már jövőre könnyű lesz túl teljesíteni. Rendkívül szimbolikus, én se értem. Mehet? Oké, mindenki kész? Közben nyugodtan lehet üvölteni, hogy szatírok, jó? Nyugodtan is. Nyugodtan, ne zavarjon senkit az örjöngésbe, hogy én játszok. De jó vagyok. Nem hiába magamra esett a választásom. A lajhár, a teknős, a csiga meg a rák, egy helyen dolgozó, fene jó brigád. A macska, az egér, a farkas meg a nyúl, egy célért harcol, pihenést tanul. A kecske, a káposzta, a holló meg a sajt, vált válhoz vetve, egy eszméért hajt. A kis hal, a nagy hal, a béka meg a gólya, egy haladó nagy gép, töretlen rugója, yeah! Vállalom, nem rohanok, a teknős ezt mondja, a csiga csak bólint az előtte szólóra. Nem cicázok többet, ígér az egér, én sem eszek farkas, az ezt mennyit megér. Mondja a nyúl és az őd is egyetért, mondja a nyúl és az őd is egyetért, mondja a nyúl, és az őd is egyetért. Mondja a nyúl, és az őd is egyetért. Ha, ja, elfelejtettem feltenni a napszemüvegemet, hogy ne lássam, amikor elmegy a közönség. A kis halit sóhagy, ígyjuk alá végre. A kis halit sóhagy, ígyjuk alá végre. A kis halit sóhagy, ígyjuk alá végre. Ígyjuk alá végre, s menjünk a fenébe. Két, három, négy! Szatírók! Szatírók! Felkínálom, ja, felfedeztem egy negatív jelenséget. Nem jöttek előre a lányok. Felkínálom népgazdasági hasznosításra találmányomat, a NESZ mesét. Több száz mese levegőtől elzárva, hevítve, pozdorjává törve. Bármikor vizet öntünk hozzá, mese lesz belőle. Éjszakát, gyerekek! Hát ti mindig mással vagytok ágyban. Mai mesénk címe a farkas, meg a farka. Egyszer, vagy kétszer, háromszor már elég ritkán. Az oroszlán elindult az erdőbe, hogy megtanuljon gyököt vonni. Ment, mendegél. Nagy, sűrű, sötét, fekete kerek oroszlán volt. Egyszer csak mit látod? Egy szegény ember, aki csak úgy puszta kézzel szagolgatta a szegfűt. Szagolgatod a szegfűt, te szegény ember? Kérdezte az oroszlán. Szegény ám az anyád. Ez anyák napi szegfű, 50 forint szárja, mondta a szegény ember, és mindjárt eladott 200 darabot. Ment, mendegélt az oroszlán, és még mindig nem tudott gyököt vonni. Egyszer csak mit látott? Egy szegény ember, aki csak úgy puszta kézzel szagolgatta a szegfűt. Ez a rész már volt, mondta az oroszlán, mert rájött, hogy körbe megy. Így aztán sohasem tanult meg gyököt vonni, a farkas meg a farkas meg pláne nem. Jó éjszakát, gyerekek! Ahogy egy teremfoci tornán kiosztják a leggólerősebb csatár, a legjobb kapus, a legjobb apa díját, úgy ezen a fesztiválon is kiadhatnánk már egy külön díjat. A szabados kis jégtáncesztős, akarom mondani páros, megkaphatná a legtermékenyebb szerzőknek járó kitüntető jelvényt. Az eddigi két fordulón kiátszva a szerkesztők éberségét, négy számuk hangzott el. Itt a döntőben ők maguk állnak a mikrofon elé azzal a hátsó gondolattal, hogy mivel ők mindketten miskolciak, bemutassák nekünk városukat. Következik tehát Szabados Gábor és Kis József. Miskolc az ország második legszemetesebb városa. Nehéz iparunk egyik fellegvára. A város a hegyvidék és az Alföld találkozásánál terül el, 12 km hosszúságban a villamosin két oldalán. Úgy képzeljék el, mintha Budapestet elforgatnánk 90 fokkal, és a Dunába áramot vezetnénk. Aztán befestenénk sárgára, és ellenőröket telepítenénk bele. Miskolc az ország legszennyezettebb levegőjű városa. Leningrádtól vette az ötletet. Ott fehér éjszakák vannak, itt fekete nappalok. Köztudott, hogy milyen drága a miskolci piac. Nálunk augusztusban jelennek meg a primőrök, és szeptemberben aratnak. A kofák. Közismertek Miskolc lakásgondjai, bár szerencsére egyre kevesebb a fiatal lakásigénylő. Mert a várakozásba beleöregedtek. Minden erőfeszítésünk ellenére kevés az óvodai férőhely. Állítólag most azt következik, hogy az óvónői státuszokra is gyerekeket vesznek fel. Azok az általános iskolások pedig, akik nem férnek be a tantermekbe, az iskola körül futva végzik el a 8 osztályt. Annál több a hely a nehézipari műszaki egyetemen. A bánya, kohó és a gépészmérnöki karok mellett tavaly megkezdődött az egyetemen a jogászképzés is. Már látom-e Fried jövőjét? Minden külön értesítés helyett szüleik, rokonaik és barátaik őszinte örömére Nagy Dénes okleveles gépészmérnök és dr. Tóth Etelka jogász ma délután megnyitották autóalkatrész szalonjukat. Városunk kulturális életében kiemelkedő szerepet játszik a Miskolci Nemzeti Színház. Két tehetséges fiatal művészt is adott az utóbbi években az országnak. A Csárdás királynő rendezőjét Jancsó Miklóst és a Lír királyban feltűnt Major Tamást. A néhány napja véget ért Miskolci TV-fesztivál rövid filmjei közül nagy közönség sikert arattak a következők. Így láttam Kludinák Alajost. Riporter Jasser Arafat. Hullámvölgyben. Az Árbócnál Vitrai Tamás. 66. A fele sem igaz. Miskolc két üdülő körzete, Lilafüred és Tapolca. A tapolcai barlangfürdő gyógyhatása páratlan. A fürdőben már többen visszanyerték elveszettnek hit férfiúi képességüket. Köztük nők is. Végül két miskolci nagyüzemről szólunk. Az idén 200 éves diósgyőri papírgyárban gyárták egyebek mellett a bankjegypapírt. Nekünk, miskolciaknak nagy fájdalmunk, hogy a számokat viszont Pesten nyomják rá. A miskolci drótgyár hivatalos neve december 4 drótművek. A név Miskolc felszabadulásának dátumára utal. Tudnivik Miskolc 1944. december 3-án szabadult fel. Honnan ez az egy nap eltolódás? Későn kaptuk a drótot. Köszönjük szépen. És köszönjük a most következő nagyszerű művésznek, hogy elvállalta versenyművünk előadását így kénytelen Budapestről Vácon át utazni a Víg Színház ma esti debreceni előadására. Következik Kern András. Magyarországra figyel most az egész világ. Ezekben a napokban rendezik meg hazánkban az első gombfoci világbajnokságot, a Bundiát. A 24-es mezőnyben ott vannak a mi gombjaink is, egy emberként szorít értük az ország, hogy idő előtt le ne szakadjanak. Erre meg is van minden reményünk, hiszen a hazai pálya előnyeit csak mi élvezzük, valamint a csehszlovákok, lengyelek és osztrákok. Ahogy szövetségi kapitányunk Mészöly Kálmán nyilatkozta esélyeinkről, szó szerint idézem, azt a nekben jó ér... Inkább nem idézem szó szerint. A lényeg, a továbbjutás érdekében mindent megtesznek gombjaink, az aranylukú gyerekek. Mindenek előtt néhány szót csoporttársainkról. A belgák kedves meglepetéssel szolgáltak, hogy a magyar szurkolók jó indulatát megnyerjék, magukkal hozták egy eddig külföldön bujkált vidám nyelvemlékünket, az ómagyar Mária síralmat. A szalvadoriakról az a hír járja, hogy minden helyzetből képesek lőni. Repülőgép anyahajóval érkeztek a Ferihegyi repülőtérre az argentinok. Amikor az újságírók megrohamozták őket, rögtön fedezéket ástak. Maradona, az argentinok szemefénye egyébként a VB után itt marad, 6 évre szóló szerződést írt alá a Vörös Október férfiruhagyár gombkötő szocialista brigádjára. Ha sikerül tovább jutnunk, tá de hagyjuk a jóslást. Játékosaink hangulata kiváló, és nincs hiány lelkesedésben szerte a hazában. Felemelő pillanat volt, amikor az országgyűlés rendkívüli ülésszaka egyhangúan megszavazta, hogy a Bundiál idejére, amikor minden magyar a lelátókon és a tévé előtt ül, bevezetik hazánkban az egynapos munkahetet. Az is szabad szombatra esik. A világbajnokság intézőbizottsága sajtótájékoztató mutatta be a világbajnokság intézőbizottságát. Tagjai között van mások mellett a Kodályév intézőbizottsága, Lőrince Lajos, aki a szurkolókat oktatja a jó édes anyanyelvünkre, Továbbá Hernádi Gyula és Jancsó Miklós, mert ők mindenben benne vannak. Póttakként felvették Vég Antalt, akinek magánkiadásában megjelent és pillanatok alatt el is fogyott az új bestseller Miért szarú a magyar gomb? A sajtótájékoztatón elmondták, hogy 40 millió trikót dobtak piacra a magyar csapat emblémájával, kék alapon drap slitz gomb. Alatta keresztbe téve két eltört varrógéptű. A slitz gombon a négy lyuk az öt világrészt szimbolizálja. A több tízezer külföldi elszállásolására az osztrákok meghosszabbították a dunaparti szállodasort Mohácsig. Természetesen ez osztrák erőből nem ment volna, előbb hitelt vettek fel az OTP-től. Magyaros vendégszeretettel fogadjuk a VB vendégeit már az országhatáron. Az érkezőket Budapest határában Tokaji aszúval, kecskeméti barackpálinkával és alkoholszondával várják. A belügyminisztérium fúvós zenekara pedig előadja Szokolai Sándor szondákra és egyéb fúvósokra írt művét, a véralkoholt. Ritka szép pillanat, amikor a belvárosi szállodák környékén forgalmazó hölgyek külföldi ügyfeleikkel zászlót cserélnek, amelyen egy nemzeti színű honleány cérnával körbeendlizett gombjuk van. Nem maradtak ki a reklámhadjáratokba az üzleti versengésből a magyar cégek sem. A Videoton gyár nagyszabású csereakciót hirdetett meg. Jelszavuk: megunt színes Orion készülékét cserélje ki fekete-fehér Videotonra. Az IBUSZ, a KISZ és a Művelődésügyi Minisztérium védnöksége alatt látványos hidivását rendez a Hortobágyon a Marcibányi téri szabadidőközpont. A marcibányi teret a versenytárgyaláson győztes MÁV szállítja a Hortobágyra. A Volán pedig tőzsgyökeres belvárosi népművészeket. A vendégeknek Pelle Józsefné főz meg egy birkanyájat, Molnár Margit pedig azonnal megeszi az egészet. Margit, adásban vagy, ne csámcsogj! A Vásár kulturális programjában Moldova György dedikálja új könyv heti szenzációját, melynek címe Akit a permetezőgép szárnya megcsapott. Ismertetjük a csoportbeosztásokat. Ázsiai csoport: Kína, Vietnám, Irak, Irán, Afganisztán, Pakisztán. Európai csoport: Anglia, Észak-Írország, játékvezető János Pál 2. Lengyelország A, Lengyelország B. E mérkőzésre a jegyek már elővételben elkeltek. Közel-keleti csoport: Izrael-Libanon, Izrael-Szíria, Izrael-Szaudarábia, Izrael-Jordánia, Izrael-PFS, törölve. A plusz egyes mérkőzés: Izrael-Robert László SE, 0-0, fix. Egyébként a totózók számára már három végeredményről is beszámolhatunk az európai csoportból. Róma-Udinéze 3-0-1, Sampdoria-Catanzaro 1-1, X, Füst, Milán 1-3, 2. Továbbiakban a csoportbeosztásról: afrikai csoport Dél-Afrika, Angola, amerikai csoport Salvador, Nicaragua, Kuba, Egyesült Államok. A vesztesek a biztonsági tanács sürgős összehívását kérik. A csapatok elszállásolásánál arra törekedtek a rendezők, hogy az egymás mellett lakók lehetőleg könnyen megértsék egymást, ne legyenek nyelvi nehézségeik. Így kapott szomszédos szobát az NSK, az NDK és Ausztria, vagy például Magyarország, és többen is laknak mellett. Anglia azt kérte, hogy ha összekerülnek az argentinokkal, a találkozót a Csepel-szigeten rendezzék meg. Minden esetre hoztak magukkal néhány tucat helyből felszálló labdát. Sajnálkozását fejezte ki a Szovjetunió, hogy elkerülték az USA-t. Már régóta szeretnének találkozni velük, mert jó ideig csak a sajtóban üzengettek egymásnak. Örömhír, hogyha a bundiálon nem is, de hamarosan mégis létrejön a találkozó. Genfben, ideális körülmények között, ahol nem lehet tacsra játszani, mert a pálya kerek. Az első forduló egyik legsikeresebb számát Trunkó Barna írta. A népszerű könyvsorozat alapján a címe az volt Tények és kamuk. A memoár irodalom eme hamis gyöngyszeme után következett a második fordulóban az Adós fizes című jelenet. Talán emlékeznek még rá, az államadóságról szólt, amelyikben Kabosa maga 400 dollárjával besétált a Chase Manhattan bankhoz. Trunkó Barna mostani számáról is csak jót vagy semmit. Mi az utóbbinál döntöttünk, és bevezetésére felkértük a kitűnő fiatal konferenciét, Verebes Istvánt. Hölgyeim és uraim, Nagyvácrától dolgozó népe! Hivatalos helyen felhatalmaztak annak közlésére, hogy itt a Humorfesztiválon ünnepeljünk meg egy születésnapot. Mi nagyon-nagyon hozzászokunk az utóbbi időben a születésnapokhoz. Ugye tavaly évekig ünnepeltük Bartók Bélát, idén évekig ünnepeljük Kodály Zoltánt. Én már előre félek, hogy jövőre lesz 50 éves Petrovics Emil. Mi most belterjesebben ünnepelünk, a saját dolgainkat ünnepeljük meg. Ha megengedik, én be is jelentem, hogy ki az a 75 éves magyar kabaré. Engedjék meg, hogy a 34 éves fiatal kabarét én jelenítsem meg, és ne is szaporítsuk tovább egymást, ismerkedjenek meg személyesen is a 75 éves ünnepeltel, akit ezúttal a 70 éves Alfonso alakít. Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm. Hát talán kezdjük a személyi adatokkal. Neve? Hát, magyar kabaré tisztelettel. Született? 1907. március 1-én. Születési helye? Bombonier, kabaré Budapest Terész körút 28. Ha, ezek szerint akkoriban a Terész körútat még nem Lenin körútnak hívták. Nem bizony, mert akkoriban Lenint is csak Uljanovnak. Szabad megkérdeznem szülőatyának foglalkozását a felszabadulás előtt? Hát kérem, ők zsenik voltak. Nagy Endre, Heltai, Karinti, Nóti, Vadnai, Gábor Andor. Ez mind a kedves papa volt? Hát igen, ugyanis mozgalmas életük volt. A Bombonier, figyelmeztetem, hogy monopol helyzete azonban nem tartott sokáig, mert 1907 őszén megalakult az ellenkabaré, az Andrássy úton. Há, ezek szerint az Andrássy utat sem hívták akkor? Nem, mert akkor még őt is csak Dzsugásvilinek hívták. És tesszük, kik voltak az ellenkabaré tagjai? Hát ugyanazok, mint a Bombaniernek. Heltai, Molnár, Nagy Endre. 1900 őszén megnyílt ez az Intim kabaré is, és rögtön egy bohózat pályázatot hirdetett. És kik nyerték ezt az 1907-es humorfesztivált? Hát ugyanazok. Heltai Molnár, Nagy Endre, aztán nyílt egy zenés, röhögde is, ilyen... A Sas, várjon, hogy fejezzem be, kabaré néven az Oktogonon. Ezek szerint akkor az Oktogon még nem november 7-ére esett. Nem, október 25-re. Szóval akkoriban rengeteg kabaré nyílt a fővárosban, egymás után meg is bukta. A pesti közönség egy-egy szezonban 5-6 kabarét is elfogyasztott. Hány színigazgatott a mai színházat? Hát szóval ez a 75 év nagy idő. Ne haragudjon a kérdésére, nem küldték még ön nyugdíjba? Hát oda még nem. Hát különben is jól érzem magam, kutya bajom az ismerőseim szerint, pedig az utóbbi 31 néhány évben különösen jó színben vagyok. Nézd, az az igazság, hogy mi pályakezdők egy kicsit félünk ettől a pályától. Például gyakran halljuk, hogy a kabaré ritkán alkot maradandót. Hát azt ne is várt, hogy a Csongor is Tünde mellett egyszer a Jenő és Lúza is érettségítéttel lesz. Tessék mondani, tényleg igaz az, hogy a kabaré szerző témája az utcán hever, csak le kell hajolni, érte? Igaz, fiam. Csak az utcát kell jól kiválasztani. Mert nem mindegy ám, hogy ez a téma a Fifth Avenue hever, a Kalinin sugárúton, vagy a Jászai Mari téren fekszik, érted? És mi a különbség? Hát hajolj le, érte, megtudod. És sokat változott a humor az elmúlt 75 év alatt? Hát szinte ugyanazokon a dolgokon nevettek akkor is, mint ma például. Egy Matuska Szilveszter nevű kis vállalkozó maga kisipari módszereivel annak idején tönkre csinált Biatorbágyon egy viaduktot. Na meg azon röhögünk, hogy mennyivel szervezettebben csinált ezt egy nagy állami építőipari vállalat a Marx téren. Szóval nehéz pálya ez. Hát aztán itt van a konkurencia. A konkurenciától nem kell tartani, az mindig jó, ha van. Például tudod, hogy nálunk a napokban beindították az első légitaxikat. Sopronban. Rögtön megjelent egy konkurencég, egy sportrepülővel, és egyelőre csak NDK utasokat szállít, érted? Hát ez mégiscsak nehéz pálya ez. A közép döntőben például Martonék a versenyző kezébe nyomtak egy újságot, hogy abból írjanak kabarét. Hát hogy csináljanak ebből viccet? És külön, és miből? A jó hírből csináljanak, vagy a rosszból? Ugyanezt az elődök már megoldották. Úgy, hogy van egy jó hírem, és van egy rossz. Hát például mi a jó hír? Jövőre jelentősen felemelik a béreket. Hurrá! Mi a rossz hír? Hogy a lakbéreket. Ja, azért még van egy kis aggodalmam. Tessék mondani, mely politikusokkal lehet nálunk viccelni, és mióta? Hát régen. És akkor most éljen a humorista, vagy inkább féljen ne a humorista? Ne féljen a humorista. Elődeid annak idején még a farkastól sem féltek. Ilyen bátrak voltak? Hát mondok én neked erről egy példabeszédet. Az eset Mátyás idejébe játszódik. Mátyás ül a tróntermében, éppen Beatrix fennállásának évfordulóját ünneplik. Körbe a főurak, előkelőségek, a hangulat kitűnő, hát óriási. Egyszer csak ki tudja, honnan bejut a trónterembe egy toprongyos alak, is elkiáltja magát: Mátyás, te vagy a legnagyobb tökfilkó a Kárpát-medencében! Sőt, talán az egész feudálista táborban. Nem tűröd a kritikát, elnyomod az ellenzéket, és különben is randa nagy órod van. Ha! Mátyás dühösen felpattant, mint az inkvizíció ipari szakmunkásoknak. Hát akik a felség sértőt egy perc alatt kerékbe törik, és a matematika akkori állásának megfelelő legkorszerűbb eszközökkel felnégyelik. A lakoma tovább folyik. Egyszer csak valahonnan az asztal végéről Mújkó, a királyi bizottság humorügyi osztályának vezetője emelkedik szólásra. Mátyás! Te vagy a legnagyobb tökfirkó a Kárpát-medencében, sőt, talán az egész feudálista táborban, nem tudod a kritikát, elnyomod az ellenzéket, és különben is randa nagy orrod van. Teremben néma csend. Az őrök már mozdulnak, de akkor Mátyás mosolyt erőltetve az arcára elnézően legyint. Hagyjátok, hiszen ez csak politikai kabaré. Akár a TV szombat estéjeinek, ugyanúgy a rádió kabarének is megszületett a maga hétfő esti verse. Bence Imre jóvoltából a humorfesztivállal párhuzamosan egy külön előadó fesztivált is rendezhettünk. Emlékezzenek csak vissza Bence ékes apa nyelvére, amelyet Sinkovics Imre adott elő, majd a középdöntő limerikjeire, melyeket Kállai Ferenc vitt sikerre. A most következő Bence Imre vers címe ékes apa nyelvünk. Kettő, előadja Besenyei Ferenc. Ékes apa nyelvünk, gyönyörű vagyó magyar nyelv, alig győzlek csodálni, ám de olykor miattad kell ritkás hajam csupálni. Mennyi erő, mennyi szépség, mennyi játék, mennyi tűz, szájára vesz ganajpesta, mennyi mocsok, mennyi bűz. Fényes napunk felsugázott, új világunk hajnalán, ember, e szó büszkén hangzik, mondta Gorki hajdanán. Ember ma már nincsen nálunk, legfőjebb, ha gazember. Van helyette ürge, ipse, pasas, hapsi, pasinger, szivar, mókus, csóró, csávó, fószer, apus, tata, krapek, pasmak, pali, palimadár, pofa, pacák, pók vagy pacek. Kocsid, járgány, ragacs, kordés, szemétládas, katuja, tupírozott, szappantartó, bűzdaráró, taniga. Szépre, jóra, kitűnőre azt rebegjük, oltári, penge, szuper, állati klassz, atomi jó, haláli. Ami nehéz, rázós, fázós, csomós, cikis, meredek, hullafrankó, bigécs, máról, Sándor József Benedek. Okos férfi ritka nálunk, tengernyi az ostoba, olyan, aki nem hagy nyomott tanfolyam se oskola. Sok az olyan gyakran halljuk, kinek esze hézagos, hütyű, plömpöm, stupid, barnit, flugos, budjant, kótyagos. Hígvelejük, golyós, gagyás, hibbant, hibás, ütődött, süsük, gügyel, lükket, gyagyás, lökött, avagy löködött. Ügyefogyott, félcédulás, félnótás vagy félkalap, blőd, akinek jó szerével még a kör is téglalap. Tökkel csapott, elmegyenge, dinka dinnye, balfácán, bolondkinek vekkeróra, csirek csörök ballábán, zagyva, szédült, badar, bárgyú, bugris, holja, fafejű, agyalágyú, tahó, tökfej, tuskó, kretén, féleszű. Jó leánya kis Mariska, csinos, dolgos, takaros. Rossz lányokra bő a lista, utolsó vagy fapados. Örömleány, sarki csillag, cemende vagy utcalány, cafka, cafa, céda, kokott, kénő, kuruc, kurtizán, festlet, cula, rüfke, prosti, éjlepke, pillangó, rima, riban, szajha, lotyó, hetére vagy kis ringló. Kérdésemet nem szeretném véka alá rejteni, képernyőnkön miért kell őket mindig Q-nak ejteni? Pápa szemes felszólaló körmondata dagályos, panelekből építkezik ez a módi ragályos. Nekem az a meglátásom, szűk a keresztmetszetünk, jelenlegi időpontban hiánycikket termelünk. Szükségletek beszerzése, lerendezést igényel, problémáként jelentkezik, szabály közt a kivétel, megmondjuk a tagság felé, irányt veszünk előre, per pillanat lebeszéljük, sztornyozzuk jövőre. Kapacitást biztosítunk, beruházást eszközlünk, újságokban mindenféle marhaságot leközlünk. Ruhas cipőféleséget marketolunk önöknek, 30 éve, hogy a sémák vissza-vissza köszönnek. Sugárútak csinosodnak, szépülnek a közterek, aszfalton és híres réten vügyeznek a közhelyek. Pedáloz egy buzgó mócsink, 620-assal érkezett, most jött le a falvédőről, s tűz közelbe férkezett. Csókolom a kiszti hangját, hogy oda ne tipegjek. Nékem ezzel nem leányálom, hogy kegyeddel kikezdjek. Elegáncsos vagy ma este, igyekszik a dolgozó. Részemről a fáklyás menet, szól egy hullahordozó. Minkit azt a te nem tudhassuk, mórikál egy professzor, nem vagyunk az őserdőbe, int a lánya huszadszor. Le vagyok én, targiázva. Ez is jól megaszonta? Intelligens ember vagyok, kétszer fürdök havonta. Beleköptek levesembe, mint a bolha köhögök. Ide azt a rozsdás bökét. Én ezen csak röhögök. Nem vagyok én Cejzel Endre, hogy az ukát kutassam. Meséld ám a nénikédnek, mondjam-e vagy mutassam. Pattanj, mint a nikkelbolha, előállt a kordélyom, szopogasson zsilettengét, ajánlja a borbélyom. Csiricsáré beszéd, kábít, fiatalt meg öreget, télen-nyáron szajkózzuk a fal melléki szöveget. Apanyelvünk romlik, kopik, szennyeződik szüntelen, közhelyektől lesz a szavunk, fakó, szürke, szintelen. Szószegénység, utcazsargon, irodanyelv fénytelen, mit a nyelvű állampolgár elviselni kénytelen. Pedig tudjuk, hisszük, valljuk, gazdag nyelv a magyaré. Irodalmunk tanúsítja, meg a mai kabaré. Paráram, pam, pam. Közismert, hogy mostanában mennyire divatba gyűjtek az épületek. A tévében a Buddenbrock ház, a rádióban a Kocka utca 13. Az előbbi sorozat már véget ért, a Kocka utcát viszont még unokáink is hallgatni fogják. Hála a Nagybandó Andrásnak, aki jobban ismeri a bűvös kockaházat, mint a kerületi IKV. Pedig Nagybandó elsősorban szögedi, és csak másodsorban kocka. Következzön tehát a 223. folytatás, Alia Jagtejeszt, avagy a Nagybandó el van vetve. Hallgassák meg! Szeptember 6. Csőrepedés volt az utcában. Napokon keresztül víz nélkül tengődtünk. Az ígért lajtoskocsi sem érkezett meg, csak a levél, melyben azt írták, hogy az ígért lajtoskocsi nem érkezik meg. Szeptember 7. Végre van víz a lakásban. Óriási eső esett. Azóta sem állt el. Beáztunk. Az első áradatot papír zsebkendővel itattuk föl, de abba hagytuk, nehogy kulák listára kerüljük. Feleségem kisztag létére Istenhez fohászkodott, azóta mennydörög és villámlik. Telefonáltam az IKV-nak, azt kérték, hogy tartózkodjunk otthon egy hétig, mert azonnal útnak indul a gyorsszolgálat kocsija. Szeptember 13. Hírt kaptunk a gyorsszolgálat kocsijáról. Még a földszinten elakadt. Zátonyra futott. Megérkezett az építővállalat képviselője. Azt mondta, hogy a tervező a hibás, pereljük be őket. Aztán csinált egy bukófordulót és kiúszott a lakásból. Szeptember 16. Ma ürgeöntés volt. Kijött két ürge a vízügytől, föltűnt neki, hogy sirályok, vadludak keringnek fölöttünk, és a virágsarkot azonnali hatálya a természetvédelmi területté nyilvánította. Délután megérkeztek az első nyugati vendégek, a sarokba befészkelte magát két tőkés réce. Szeptember 17. Ma Tanástól is kijött egy illetékes, s kijelentette, hogy a kivitelező a hibás. Kértem, hogy holnaptól az újságban közöljék, hogy melyik napon ki a felelős. Szeptember 18. Az utcabéli iskolásoknak itt tartják az élő világ órákat. Valamelyik bestia kiírta az ajtónkra, Kárpát medence. A szoba közepére leszállt egy gólya, a feleségem azt mondta, ne célozgassanak, neki elege van már az OTP-ből. Szeptember 19. A 10. emeleti lakások között megindult a komb. Az első szállítmánnyal érkezett meg a csőrepedés idején kivezényelt lajtoskocsi és az országgyűlési képviselőnk. Megígérte, hogy még az őszi ülésszakon a téli ülésszakra hárítja a felelősséget. Szeptember 20. A gyerekek egy olajos halat láttak kiúszni a spájzból. A beépített szekrényből leesett egy fogas, aztán lerakta az ikráit, s elúszott. Szeptember 21. Ma szabad szombat van, és az újság azt írta, hogy senki sem vállal felelősséget semmiért. Szeptember 22. Ma kis küldöttség érkezett hozzánk, s vállalták, hogy védnökségük alatt lecsapolják a spájzból a lápot. Benyitottunk, hogy fölmérjük a helyzetet, de a spájz nem volt üres. Egy kis sárga kínai ember állt ott, illendően köszönt, aztán tovább vetette a rist. Szeptember 24. Az őrület határán vagyunk. A rádió éjjel-nappal hendül vízizenéjét sugározza. Tisza partról az előszobánkba helyezték át az árvízi emlékművet. A víz szintje elérte az 1879-es árvíz szintjét és a sótartót. Mostantól tengeri nagyhatalomnak számítunk. Szeptember 26. A nagyszobában főpuposodott a parketta, s új sziget született. Ez éppen anyósom születésnapja volt, így tehát róla neveztük el Malvin szigetnek, a kalózok szokásait követve kitűztem rá egy halálfejes bugyogót. Október 4. Az IKV-tól kijött egy művezető, s megállapította, hogy a kivitelező hibáztatható. A bűne előre kitervelt módon aljas indokból és nyereségvágyból el nem követett tetőszigetelés. Október 5. Végső elkeseredésünkben föladtunk egy hirdetést. Tiszára néző uszodámat elcserélném bármilyen két szoba hal nélkülire. Az sem baj, ha a víz nincs bevezetve. Október 9. A WC környékéről a felszínre úszott Kusztó kapitány erős szennyezettséget állapított meg. Azt mondta, veszélyben a kagyló. Október 10. Ma az újság együtt közölt a felelősök névsorát a Merkur sorszámaival. Október 14. Ma föltűntek az első cápák. A gyerekeket biztonságba helyeztem, a feleségemet igyekeztem gyakran magára hagyni, és mondtam neki, fiacskám, írjál anyádnak, jöhet aktuálissá vált a látogatása. Október 20. Megjött az anyósom. Az ajtónál megkérdezte, hogy levesse a csizmáját. A feleségem azt mondta, nem kell, úgyis rég volt nálunk porszívózva. Vetkőzés közben a gyógyszerekkel telt táskája vízbe esett, hurrá, van gyógyvízünk! Október 24. A szomszédok beírtak az újságnak, hogy én rejtegetem a Loch Ness-i szörnyet. Kiderült, hogy semmiféle szörnyről nincs szó, csak egyet úszott az anyósom. November 9. Korán jött a hideg idő, erősen fagy a hűtőszekrény felől. A városi kis felszólított bennünket, hogy építsünk műjégpályát. Átalakultunk Jégkocka utcává. Eszkimó életet élünk. A konyhában fázócska, de okosan. A feleségem az ágyban, szex helye csak az orrát hajlandó összedörzsölni az enyémmel. 16 állatkerti pingvinkért nálunk politikai menedékjogot. November 24. Segítséget kaptunk az MHS-től a jég feltörésére. Délután erőteljes karcsapásokkal beúszott a Sirila György nevű kéz jégtörő. December 6. Kitettük az ablakba a gyerekek cipőit, hát ha ide úszik a télapó. Jött is, a gyerekeknek egy szánkót hozott, a felelősöknek pedig virgácsot. December 10. Befeküdtünk az idegosztályra. Elég szépen javultunk, annak ellenére, hogy az az őrült orvos egy héten át vizes borogatást adott. December 18. Ma egy kicsit visszaestünk. Bejött hozzánk egy díjbeszedő, hogy fizessük ki az elmaradt vízdíjat. Átadtam neki egy elázott 500-ast, de nem fogadta el a manus, azt mondta, hamis, nincs benne a vízjel. December 24. Reggel a feleségem azt állította, hogy mi vagyunk a felelősök, erre a főorvos közölte, hogy rendbe jöttünk, és a szent estére hazamehetünk. Kérdezte, hogy hívjon-e mentőt. Én elhárítottam, köszönjük, főorvos úr, nem kell, vízibusszal megyünk. December 25. Az ünnep gyönyörű volt és nyugodt. Végre megszűnt a beázás. Hó esik. Amikor az első fordulóban a Solaris együttestől kísérve megszólalt Nádas György homokóra paródiája, még senki nem gondolta, hogy ugyanez a Nádas Markos Györggyel összeállva hamarosan felrobbantja a rádiót. Emlékezzenek csak a második fordulóban elhangzott rádiós paródiájukra, amelyben úgy sisteregtek, búgtak, zúgtak, hogy több mikrofon és biztosíték égett ki az épületben, és állítólag az adás alatt több ezen hívták ki a Gelkát. Most következő kis opuszuk egy vérbeli rádiós dokumentumdráma, amire amúgy is nagy az igény. Valamikor régen volt friss újság, valamikor régen volt esti hírlap. Ma legfeljebb a kékfény szállítja a napra kész borzalmakat. Egy szóval Nádas és Markos rájöttek, hogy úgy kell nekünk a friss rádiós dokumentumdráma, mint egy falat arzénes kenyér. Nádas György, Markos György. Sútrádió Budapest. 19 óra 30 perc. Kőbezárt lélek. Oknyomozó riport. Ezt a műsort a Valóság írta mikrofonnal. Jó napot kívánok! Kérem szépen! Ennek is enni kéne. Elnézést kérek a Magyar Rádiót. Hogyod meg a gazdámat az ajtó, hogyod be maga? Hogyod be maga? Elnézést. Hogyod be maga? Kérünk. Átrepültem, vagy mi maga? Szatellit, vagy mi az Isten? Jó, nem jött be a zsalom, pedig a szúnyoghálót is föltettem. Szórakozik itt. Elnézést kérünk a korai látogatásért, mi itten egy... Nézzük meg, hogy mit akarod, beszélt a fogalmazás gátort, vagy mi az Isten szerint maga? Szórakozik majd. Nekem itt lenni vannak a csalicskában, mennék el, ott van a kefe, bekerülnek a lónak is, hanem a boldogat, nem a dolgokat. A kefe a ló hívja. Értem. Elnézést kérünk, hogy itt ilyen korán már megzavarjuk a reggeli munkát, de a Magyar Rádiótól jó napot kívánok. Na, hála is, ítékedik az ember, már megkezdik a jó szórakozást. A munkatot a televíziós rádiót volt, a televíziót volt. Itt volt a filmgyár! Itt volt a filmgyár is itt volt! Kérlek itt az órakat! Ha nem tudok, hogy trágya szart arrébb, 5 méterre, mert magunk kérlek szépen! Nem tudok arrébb lenni! Meg 2 méter, tűnök a nyekergőre! Elnézést kérek nekünk, kérném szépen, egy problémából kifolyólag, hogyha adna egy interjút. Vért ne adjak, itt van, lehet vért. Nem tudom a nadrágomat, amit akar, azt csinálja. Nem arról, hanem... Dolgokat itt, hát az ember itt bemegy, megfogom a trágyat, szóval vizem arrébb. Gyűnnek, hogy hagyja ma itt, már adjon már. Elmondanám, hogy... Hagyom, mit akar maga? Honnan gyűjt maga? Probléma. Honnan gyűjt maga? Magyar Rádió. Jó napot kívánok, honnan gyűjt maga? Tessék. Honnan gyűjt? Tessék, mondod, honnan gyűjt az erdát? Elnézést kérek csak egy pillanatra. Magyar Rádió, hol a rádiója? Nem adom a rádiója. Papírt, hogyha... Honnan gyűjt maga? Papírja van. Papír. Tudja nekem, milyen papírom van? Elmondja magának? Szépen. Nekem olyan papírom van, bemutatom, a rendőrsége magát elviszik. Olyan papírom van. Nem annyira van. 45-ben kaptam, amikor perfektem volt. Akkor volt. Elnézést. Elmondanám a papírom van róla. A tényállás. Itt van a papírom, van. Kérnék szépen, rengeteg bejelentést kaptunk, hogy az önök falujában egy idős öregembert befalaszt. Mit csinál meg a bejelentése? Hogy az olyan bejelentése? Mit jelentetek meg a szomszéd? Mit jelentetek itt szeretnél tudni? Rengeteg bejelentés. Én is 44-ben bejelentettem az egész szomszédot, senki nem vitt a csendőrök, senki nem vitt. Bejelentettem, bújkárdagot négyen is, senki nem vitt el, 20 km hiába gyalogoltam, bejelentettem. Bejelentettem, nagy dolog is, akkor mi volt? Bejelentettem. Elnézést kérek. Hogy mit csináltak itt magunk? Befalasztak egy ember, aki állítólag... Már velem. Szóval, tudja, nekem, nekem két oldalimba. Ha nekem, én bejárok a kórházba, két oldalimba. Mondta is a múlkod, nekem tudja, mit a körletparancsnokom mit mondott? Elmondom magának. Elmondom a körletparancsnokom mit mondott? Azt mondom, Béla maga, kurva rendes ember, ezt mondta nekem. Kérném szépen, szeretném. Ezt mondta nekem, erről nekem papírom van. Hol van? Várjon. Joli, nem hajom, mindegy, van papírom. Nem erről beszéljen. Most arról van szó, hogy az idős öregembert, akit befalasztott, ha megengedné, elmennénk a helyszínre. Legyen olyan kedves, akkor elnézzük. Hát akár hozhatja a honvédséget is, kiházkodatás, mert az anyjából... Ahol be volt falazva az idős öregember, megtekintjük. Igen, itt volt a jószágok mellett, ugye? Jani bátyám! Jani, én Béla vagyok, ne szórakozom. Nem maga, az apja, az apjáról van szó. A franca pofájában ide jön, reggel 8-kor, azt még a nevét se tudja. Józsi bácsi, aki hívja. Józsi bácsi. Reggel 8-kor ide jön. Ide jön, reggel 8-kor, azt még a nevét se tudja. Józsi bácsi. A dolgokat az ember ott a témát. Elnézést, hogyha most megkérdez, Józsi bácsi, mi igaz arról, hogy önt befalaszták? Nem tudom. Mondja meg maga szemét, Lala. Mondja meg, mert én megfogom is valamit. Nem, ne. Megfogom is, mondja meg neki. Mondja meg neki. Mondja meg, mondja meg, hogy jött az eltás elnézést. Magyar rádió. Jó napot, jó napot, jó napot. Mondja meg, maga, mondja meg neki. Mondja meg, hogy mi történt. Hogy azt mondja, hogy magát én bezártam. Ez az ember önt befalasztta. Hogy azt mondta, hogy én bezártam. Azt is mondta. Nem. Nem, nem na, persze, hogy nem zártam nem. be, nem oké, szemétlára, nem zártam be, befalasztom, befalasztom, be zártam. Nem zártam be. Ha befalasztom, befalasztom, az tényálladék, ugye? Bezárni, nem oké, hülye, napon nekik nyissam, mi oké? Ne haragudjon. Mi oké, portás vagyok, vagy hájmester, vagy Isten vagyok? Befalasztom, nagy dolog, oda tettem a létrát, akkor repülkem gaga. Oda tettem, szóltam neki kendermagot is. Akkor szálltam a kapuból. Kérném szépen most a... Enni is adunk neki naponta kétszer. Oda, és alul magának enni, vagy nem alul magának enni? Kétszer kap kenyeret enni. Ott van a földről a kenyér, rollerozik vagy az Isten csinálja. Nem eszi meg, ott adja. Nem tetszik neki a víz kenyér, nem jó neki. Nem tudom. Mit tud maga? Mit tud maga? Mit tudja, mi az Isten tud maga? Kérném szépen, a Magyar Rádió. Jó napot kívánok, hogy itt van a rádió. Itt az áll, hogy önök nem is szóltak neki, hogy nem, jöjjön megmondom, ki. Nem, idefélem, megmondom, mi volt. Ez 1945-ben bement a budira, bement. Bement az árnyékszében 45-be, aztán nem gyűjt ki, nem gyűjt ki. Útba volt, ugye építkeztük, útba voltam, jöjjön ki az Isten magára. Szóltam neki, hogy jöjjön ki, nem gyűjt ki. Hát most nem gyűjt ki, nem tudtam már. Nem tudtam, maga mit tud? Szóltam már. Mit tud maga? Mit tud maga? Nem. Hát a Klárika is azért hagytott magát, mert maga bement 1945-ben, azt nem jött ki 6 éve. Hát mit csinál magával? Maga semmit nem tud csak inni, meg vizálni. Mit tud maga? Időközben... Olyan, mint egy törpe vízműtelep, olyan maga. Nézést. Hát Tiszalökre kellene magát beépíteni, vagy hova az Isten, vagy Martfűbe, vagy mi az Isten, vagy Paksra, vagy hova kéne magát beépíteni. Megkérdezem. Ha 45-ben megmondtam magának, hogy jöjjön ki a klozetból. Ha székelegre is jön, akkor rohadjon meg, mert tudom, hogy jöjjön ki a klozetból maga. Maga menjen ki, a lónak már rég enni kéne adni, mert beborul az is az agyába. Kérném szépen. Ezt nem tudtam, kérném szépen. Nagyon nagy csöve, mert 45-ben szóltam magának, hogy menjen ki. Szóltam 52-ben is. 56-ban is szóltam neki. 64-ben is, akkor nem volt semmi, akkor minek szóltam volna. Kérném szépen. Nem volt semmi. Mit tudott maga? Mondja, mit csinált maga az életében? Mondja, mert engem békén 14-ben voltam katona. Maga katona, ide figyelj magának, olyan lúttalpam, hogy egyszer két irányba akar elindulni mindig. Hagyjon engem már békében. Kérném szépen, hogy... Maga mit csinált 14-ben maga végugatta az egész Isonzót, szórakozik. Kérném szépen... Hát végköhögte, hát onnan tudta magát, hogy jelentette kérdését. De amikor 19-ben, amikor vörös katona voltam... Maga ott jött a Horthy mögött, és maga nyerített a lóhelyet maga személy. Olyan hülye volt, hát esküszöm, most nem az a szomszéd is itt áll, most már mindegy, hogy itt vagyunk vele. Mondtam neki Józsi bácsi, hogy így vagyunk vele, hogy majd itt vagyunk vele, mondtam neki. Mondom neki, 19 olyan hülye volt, hogy a borotapamacsot tette oda a darutól helyett ez a szemétláda. Elnézést kérek, hogyha... Nem én, 44-ben, amikor az ellenállás alatt lábas volt a fedő nevem, Jézus, akkor várja. Azt ellenállás, nem... maga ellenállásról beszélek, idióta. Maga ellenállt, amikor ki akartuk vinni a klozetba, akkor állt maga ellen. Elnézést kérek, hogyha... Akkor állt maga ellen. Elnézést. Akkor maga ellenállt. Úgy kapaszkodott a kurva klozet ajtóba, azt hittem, hogy az a nagy kabátja, hogy... front magába vele. Elnézést, mi a... Le is törött egy csomó gombról, vagy kizé már csapolom. Hülyéket majd... mondok majd. Én végig kitartottam. Kitartott, szálasi mellett, azt tudom, persze. Kérném szépen. Csókogat és a pártszolgálatos egyenruhát naponta, azt hittem a frászám gyűjt. Kérek, de most nem erről. 52-ben is, mi maga? Most... 52-ben maga? 52-ben fölvonultam. 52-ben nem fogom ezt az idiótát, a Horthy képek kivonul május 1-én. Tegnap előtt meg elővette a Rákosi képet, azt babuzgatta hülyével. Elnézést, nem erről, ne erről. Idóval együtt fényezte a fejét, hogy ne erről beszél. Miről beszél? Az én házam erős, és arról beszélek, amire érek örök az Isten magának. Maga benne a mocskos pofádat, te kané! Az egész falu szégyenkezik a fejed miatt, hogy a saját apádat befalasztott te! Amikor megvettem a sepőnyeket, hogy arra nem gondolsz a saját apádat! Maga nekem nem az apám. Maga nekem tudja, mi nézzen a tükörben, maga idióta. Úgy néz ki, hogy olyan ló fel van, hogy a utcán megy, átmegy a záróvonal, akkor maga nyeri. Maga megel a farkát, mert közül, akkor szarik, menjen maga innen a rógára. Menjen maga a rógára innen. Innen kell. Kedves rádióhallgatók, történelmi dokumentumok miatt ellátogattunk a szomszédba is. Özvegy Dőfösné a közvetlen szomszédja Józsi bácsinak. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez elnézést kérek, a Magyar Rádiótól jöttem. Jó napot kívánok! Járt itt nálunk a Bartók Béla. 1921-ben. Ezt fővette a fonográfra, hogy az a huszár, aki szoknya a lányul. Elnézést, nem erről szeretnénk beszélni. Mi az ön keresztneve? Aranka. Drága jó Aranka néni, arról lenne szó, hogy bizonyára hallott arról, hogy az idős Józsi bácsit itt közvetlen szomszédságúból befalasztál. Jaj, a Józsi, hát az udvara ott nekem. Várjon, kedveském, elő is veszem a leveleket a szekrényből, amit írt nekem még a frontra. Aranka néni kinyitja a szekrényt és kiválasztja a megfelelő leveleket a történelmi dokumentumhoz. Jaj, itt írja, várjon, 1917. Drága Rózsika, azt nem is nekem írt a szemétlára. A nővéremnek írta, biztos volt valami lecsempetyem. Elképzelhető. Drága Arankám, megint sikerült egy éjszakát nem köhögnöm. Hát igen, mert ez vagy vizelt, vagy köhögnöm. Hallottuk, hogy nem igen volt rendben az egészségi állapota Józsi bácsinak. Azért haszabadnak közöttünk most... is a szerelemmel. Azt mondta, mindjárt jövök, te csak menj előre, mert kicsit értem, el kell esetleg... mennem, azt nem jut. Na most legalább két évig nem tudom, hogy akkor régen önök... Régen? Milyen, ja, régen elnyomtak minket a régi ráncérbe, kérem, a szegény paraszt el volt nyomva. Kérem szépen, nem arról szeretném, hanem... El volt úgy nyomva, hogy maga azt nem is tudja. Most, amikor már most Józsi bácsi... Most nem nyomnak el minket, hál' a jó Istennek! Biztos tud arról, hogy a Béla, a fia... A Bélát is elnyomták, hát de nem az, hanem... El volt nyomva, hogy alig látsz. Most, amikor most már... Most nem nyomják el a És a Karcsiról mit tudod? A Karcsit is elnyomták. Szegény Karcsit. Úgy elnyomták most... a régi rendszerbe, és... hogy azt maga... És most mi van? Most nincs elnyomás. Most elnyomás nincs, most falazás van. Szépen. Kedves rádióhallgatók, a falu vasútállomásán vagyunk. A mellett egy piros kis házikó, mellette egy gyönyörű szép talapzaton szobor. A váltó kezelője Józsi bácsi, sógora a bakker. A vasútállomás mellett állunk. Belépünk a házikóba, ahol fogad minket Józsi bácsi, sógora a bakker. Jó napot kívánok, a Magyar Rádiótól jöttünk. Jó, tessék, bevallom. Mióta él itt ön? Jó, kívánok, hát talánik arra, hogy én dolgozok itt 17 éve, hogy megvan a számításom, nagyon jó el vagyok. Itten én vagyok Sompó, Csállán főnök, Sompó, százalékra dolgozunk, ugye? Na most megvan a dolgok, megvan a dolgok, rendben éppen mennek. Éppen arról szeretném önt megkérdezni, hogy mit tud a dologról? Milyen dolgról? Hát, ami történt most az elmúlt... Jó, de persze, itt az a hülye kamionos, én mondtam neki, vigyázzon, jön a sorompó lefelé. Jön ott a sorompó lefelé, ez a hülyéje meg már. Én már a kerecsendi kettesben volt a vágányon. Most... Mit tudtam csinálni? Szóltam a szomszédoknak, gyertek, milyen jó balit, már rég láttatok. Most... Ugye, ez volt. Ez tényállam. Én meg százalékban vagyok, 17 éve, megvan a számításom. Elnézést, hát, kérek, mi itt a Magyar Rádiótól vagyunk. Jó napot kívánok. Azzal kapcsolatban, hogy az öreg Józsi bácsit befalaszták, a maga sógorát, Józsi bácsit befalaszták. A Józsi bácsit? Ja, befalaszták a Józsi bácsit, mit tudott? Befalaszták. Most látom meg, narag, ugye honnan tetszett ünni? A Magyar Rádiótól, jó napot kívánok. Az öreggel? Befalaszták. Az öreg húgyos Józsi, befalaszták. Nem tudom. Biztos már 3 év. Várjon, Sanyi, gyertek már, Gyuri. Beszartok, gyertek már, miért nem hallottad úgy. Elnézést kérek itt most, ma most felvi... Várjon csak, ne alak, ugye, honnan tetszett jönni? A Magyar Rádió. Jó napot kívánok, nagyon jó. Mi csináltak, befalasztál? Befalasztál. Gyuri, gyere, ne eldobod az agyvelő, gyere ide. Ha ide, fiam, az állandó húgyuri. Ez léghugyozta a világháború. Ide fiának, olyan vándor veséje van, hogy én mentem le itt a Fehérvárra külön vonattal. Várjon csak egy kicsit, mi csináltok vele, azt mondjuk. Befalasszák, és erről szeret, befalasszák. Józsit? Az öreg Józsi bácsi. Várj, bocsánat, előtt. Menjetek a dolgotokra, senkinek nincs semmi dolga, na. Tűnés. Mi most erről szeretnénk egy a faluba, akkor a marraságra tűnés innen, na. Riportot csinálni, hogyha esetleg segítene nekünk. Hogy, nagyon szíves. Várjon csak. Az öreget eltunk ki. Ha elmesélné, hogy hogyan történt. Hogyan történt? Kérem szépen, megmondom őszintén, hogyan történt. Mondtam, álltam a sorompónál. De most nem arról szeretném, hanem... Százalékban vagyok. Én száz, nekem megéri. Kérném szépen, az egy másik műsor. Na most tekerés közben sokszor kell tekerni, mert ugyanaz ember vele, hogy jön a vonat. Ne haragudjon, elnézést. Mi okozta a problémát? Ő mégis ott állt mellette. Nem, én a sim mellett álltam egy kicsit balra. Most a problémát elmondom. Kérem szépen a problémát. A probléma. Kérem. Elmondom, mi a probléma. Nekem egy problémám van, izzad a lábom. Ez tényállam. Nem igazán. Kérem szépen, nekem akkor még nem volt pamut zokni. Ez tényállam. Leveszem a lábat, kenem abból az őt, de nézzem meg az elvtárs, hogy honnan tetszett jönni? A Magyar Rádiótól. A Magyar jó napot kívánok. Megnyitom, ha leveszem a lábamat, már voltam én már minden is vele. Kérem, ez egy nagyon kellemetlen probléma. Elnézést kérek, hogyha megmondaná, hogy mit tudott arról, hogy befalaszták Józsi bácsit? Hogy mit csináltak? Mit tudott arról, hogy befalaszták Józsi bácsi? Hát arról semmit, én Pesten voltam pamutzokni, úgyhogy arról semmit nem tudok. Kedves hallgatók, megkérdeztük a helyi tanács elnökét, hogy ott mit tudtak az ügyről. Sebes elvtárs, önök mit tudtak az ügyel kapcsolatban? Kérem szépen, hát mi itt mindent tudunk, ugye? Már hogy itt figyeljük az emberek életét, ugye? Nekünk minden egyes lakós, személyes ügyünk, ugye? A kérdésem, hogy minden figyelünk, értem. Ugye? Minden tudunk, úgyhogy miről is van szó, tessék mondani, mert van. Kérem szépen, a öreg Józsi bácsi befalazásával kapcsolatban szeretnénk. Hogyne, persze. Teljes tényalás van, mint de hogyha elmondaná egy pár rövid mondatban. Megkeresett engem a múltkoriban, Karcsi. Elnézést kérek, hogy itt közbeszólok. A Karcsi, a kedves rádióhallgatók nem tudják, a Józsi bácsi sógora. Sógora, unokahúgának a nővére. Persze. A Bakter. Született Bergel Elvira, az ott magyarosított név Baum. Persze. Bocsánatok, kérek. Haló. Szervusz, Béni bátyám. Parancsolj. Hát, most van itt. Épp a Vertar. Honnan is van maga? Televízió? Magyar rádió. Egy hülyeség, minden. Teljesen. Igen. Hát most itt tényállás. Fennforgása van tényállásban, hogy épp most nem veszi föl. Nincs nem magana olyan izé, ugye, hogy hangrögzítés. Jó, nincs. Nem, szendvics az van a radarban, nem tud fölvenni a radarban. Persze, mielőtt kimegy, úgyis letöröljük az egész hapsit. Persze, vigyázz. Nem jegyzetel, azt nem. Amit mondok, az kettőnk ugye, között marad. Persze, hogyne. Szervusz, feltétlen Béli bátya, majd adom. Én is a tiedét neked. Hogyne, persze. Gizike, drága. Ne adjon be több vonalat, mert most itt fennforgás van. Igen. Persze, jövök én ebédelni. Hogy? Lepényes, úgy minden estő. Persze. Nem, fröccsöt azt nem, mert kocsival vagyok. Persze. Valami töményet, ha lehetne inkább. Köszönöm. Szóval, hogy visszatereljem a szót az eredeti medrébe, amelyikről most tulajdonképpen szóval... Hogyne, szóval megkeresett minket a sógor, unokanővére, aki unokanővére nagynének elnézést, a dolgok, a bátya, aki Palotára jött vissza. Na most elnézést, hogy itt még egy kérdést közbeszúrok. Miért nem lehet pamutzoknit kapni a faluban? Ez úgy hiszem szervesen kapcsolódik az ügyhöz. Nem lehet, hogy ezért falaszták be? Nem, ezért ágaztak el a sinek kálónál, mert nem bírtak a bakter szagát. Ez na most kérem szépen, nálunk ügyintézés van. Na most kérem, két verziót dolgoztunk ki, mi itt a helyi tanács. Igen. Az első variáció, igen, hogy a Józsi bácsit behagyjuk a falba, és megénekeljük. Ez az rövid. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió nem rest arra, hogy utána járjon a kényes dolgoknak. Egészen megyei szintig mentünk. A megyei illetékes hivatalában vagyunk, a megye fővárosában a villamosítás, rengeteg gépkocsi, mind az iparosodás tükrözi. A megyei illetékes dr. Dudás Levente. Dudás elvtárs, hogyan sikerül majd megoldani ezt a problémát a megyének? Kérem szépen, a probléma adva van, ugye? Mi tájékozódtunk, kellőképpen informálódtunk. Sajnos egy kicsit elkéstek ebből az információval, de mi kidolgoztunk egy úgynevezett gyors csomagtervet, értem, akcióprogram keretén belül. Két verziót tudunk elképzelni. Igen. Az első megközelítési mód, Na most a második megközelítési mód az a járhatóbbik, ugye? Igen. A második megközelítési módot úgy gondoltuk ki, az a legrövidebb, hármas villamosal a kis erdőig és ott balra. Értem. Na most elnézést, nem tudom, hogy ez a villamosítás mennyiben befolyásolja Józsi bácsi. Ó, befolyásol mindenkit. A villamosítás olcsóbb, mint elnézést, a vízi út. Elnézést, gondoltak önök arra, hogy... Érdekes dolog, kérem hogy szépen. Kényelmi szempontból esetleg Józsi bácsinak beépíthetnének egy villamos széket. Hogy ezen gondolkodtunk, persze. Ezen gondolkodtunk. Ez mennyiben érintené? Nagyon megrázná biztos az öreg. Gondolkodtunk egy olyan megoldáson is, hogy ugye szövetkezeti szinten. Esetleg persze. Az áfészsal karöltve. Hogyne, és ezt az alkalmat szeretném megragadni, hogy a kedves rádióhallgatókat csókoltatja a dunántúli áfész. Nagyon szép dolog egy íróasztal mellett elmélyülten beszélgetni a humánus elvek alapján. Hogyne. Én nagyon sok Józsi bácsi van az országban, úgy gondolom, rengeteg Józsi bácsi van. Én személy szerint ismerek legalább 14-et. Ott van a Szalócai Józsi bácsi, a Wolfhauser, nem, várjon, 15-10 a feleségem, 2. Na most, hogyha holnap fölhív az elvtárs, pontosan megmondom, hány Józsi bácsit ismerek. Köszönjük szépen, jelentkezni fogunk, azt hiszem. Köszönjük szépen. Összegzésképpen körbejárjuk mikrofonunkkal az eset érintetteit. Ki mit akar? Mit akar Józsi bácsi? Hagyjanak nyugodtan vizelni! Mit akar Béla? Mi akarok? Mindenki menjen a dolgára? Miért mindenki a dolgára? Az a legegyszerűbb, mindenki megy a francba a dolgára, ugye? Elnézést! Megy a dolgára, a televízió kéne megy a francba, megy a televízió, megy a filmjár, megy az újság, megy a rádió, a televízió, a mosógép, a frigider, a porcimó, mindenki megy a dolgára. Mit akar Karcsi? Kérem szépen, jó pamizzok, mint abban nem izzad a lábam, mert nagyon pamizzok. Hova akar eljutni sebes elvtársa a tanácstól? Kérem szépen, Afrikába szeretném megnézni a piramidonokat, nagyon szeretnék oda eljutni, Afrikába. Piramidonokat szeretném megnézni, ha lehetne magam. Mit akar a megye? Bort, búzát, békességet a magánéletben is. És végül az utolsó szójogán. Mit akar Józsi bácsi? Most már el leszek egy darabig. Elhangzott a mélyvizelő. Oknyomozó riport. Közreműködtek a valóságos szereplők Józsi bácsi, Béla, Karcsi, Kefe a ló, Bodri a kutya, Szegfű a tehén, valamint a falu és a megye illetékesei. Ez a műsorunk az Obermeieri, a Münchhauseni, az Ausgabeni és a Jürgensburgi rádiós fesztiválokon semmilyen díjat nem nyert.